Aquella nit queia la pluja, una pluja fina que semblava que xixugés. Molts anys després, a Megui només li calia tancar els ulls per tornar-la a sentir com uns dits minúsculs que piquessin contra els vidres. Un gos lladrava en algun indret dins la foscor, i Megui no aconseguia dormir-se per més que girés d'un costat a l'altre. Sota el coixí hi havia el llibre que havia estat llegint. Li premia la tapa contra l'orella com si volgués tornar a treure cap a les seves pàgines impreses. Oh, segur que deu ser molt còmode dormir amb una cosa tan dura i quadrada sota el cap, havia dit el seu pare el primer cop que es va adonar que tenia un llibre sota el coixí. Confessa-ho, el nit et conta la seva història a cau d'orella. De vegades sí, havia contestat Megui, però això només ho poden fer els nens. Mo s'havia venjat fent-li una pessigada al nas. Mo. Megui mai no havia anomenat el seu pare d'una altra manera. Aquella nit que van començar tantes coses i tantes van canviar per sempre més, Megui tenia sota el coixí un dels seus llibres preferits i com que la pluja no la deixava dormir, es va incorporar, es va fregar els ulls per espavilar-se i va treure el llibre de sota el coixí. Les pàgines feien una remoreta prometedora quan el va obrir. Megui trobava que aquesta primera remor sonava una mica diferent a cada llibre, depenia de si ja sabia el que li contaria o si encara no ho sabia. Però ara, primer de tot, li feia falta llum. Al calaix de la tauleta tenia amagada una capsa de llumins. Molt li havia prohibit encendre espelmes a la nit. No li agradava el foc. El foc devora llibres, deia sempre. Però al cap i a la fi, ella ja tenia 12 anys. I prou que sabia controlar la flama d'un parell d'espelmes. A Megui li encantava llegir a la llum de les espelmes. A l'ampit de la finestra tenia fanalets i tres canelobres. Tot just havia acostat el llum encès a una de les metges ennegrides quan va sentir les passes allà fora. Va apagar el llum d'un buf, espantada. Amb quina exactitud ho recordava encara al cap d'una colla d'anys. Es va agenollar davant la finestra xopa de pluja i va mirar enfora, i llavors el va veure. La foscor semblava pàl·lida a causa de la pluja, i el desconegut amb prou feines era més que una ombra. Megui només li veia la cara que reflectia la llum. Els cabells se li enganxaven al front moll. La pluja li regalimava pel cos, però ell no hi parava esment. Estava ja pel plantat, els braços entrellaçats al pit, com si es volgués escalfar almenys una mica d'aquella manera. Així estava, mirant fixament cap a la casa. He de despertar, Mo, va pensar Megui, però es va quedar asseguda amb el cor que li batejava accelerat i mirant fixament cap a la nit, com si el desconegut li hagués contagiat la seva immobilitat. De sobte, ell va girar el cap i Megui va tenir la sensació que el mirava directament als ulls. Es va esmunyir d'altabaix del llit tan de pressa que el llibre va caure obert a terra. Va sortir corrents descalça cap al passadís fosc. Dins d'aquella casa antiga i feia fred, encara que ja fossin a finals de maig. A la cambra de Mo encara hi havia llum encesa. Sovint estava despert i llegint fins que les altres hores de la nit. Megui havia heretat d'ell la passió pels llibres. Quan cercava refugi al seu costat fugint d'un malson, res no l'ajudava tant a dormir-se com notar l'alè tranquil de Mo i sentir-lo com anava passant els fulls. Res no feia fora els malsons amb tanta rapidesa com la remor del paper imprès. Però la figura que hi havia fora de la casa no era cap somni. El llibre que m'ho llegia aquella nit tenia una tapa de tela de color blau cel. D'això Megui també se'n recordava més endavant. Quines coses tan insignificants es podien quedar fixades a la memòria? Mo, al pati hi ha algú! El seu pare va alçar el cap i la va mirar amb una expressió distreta, com feia sempre que ella l'interrompia mentre estava llegint. Sempre trigava uns instants a retornar de l'altre món, del laberint de les dites impreses. Hi ha algú? No estàs segura? Sí, està mirant a casa nostra fixament. Mo va apartar el llibre. Jo he llegit abans de dormir-te. El doctor Jekyll i Mr. Hyde? Megui va arrufar el front. Sisplau, Mo, vine amb mi. Ell no se la creia, però la va seguir. Megui l'arrossegava amb tanta impaciència que el passadís va ensopejar amb els dits esplos contra un munt de llibres. Contra quina altra cosa hauria pogut ensopejar? La casa era plena de piles de llibres per tot arreu. No només n'hi havia de ben ordenats en prestatges, com a casa de l'altra gent, no. Aquestes seves s'amuntejaven a sota les taules, damunt les cadires, als racons de les habitacions. N'hi havia la cuina i el vàter, damunt del televisor i a l'armari de la roba. Munts petits, munts alts, llibres gruixuts, llibres prims, llibres vells, llibres nous. Rebien a Maggie la taula amb els fulls acollidorament oberts a l'hora d'esmorzar. Feien fora l'avorriment dels dies grisos i de vegades et feien ensopejar. No fa més que estar allà dret, va xiuxar Maggie mentre arrossegava Mo cap a la seva cambra. Té la cara peluda? Llavors podria ser un ombra llop. Deixa't d'estar de bromes. Maggie se'l mirava amb cara severa, per més que els seus acudits li fessin mercè a la por. Gairebé ja no creia ni ella mateixa en la figura que hi havia allà, sota la pluja, fins que es va tornar a agenollar davant la seva finestra. És allà! Adeus! Mo va mirar enfora, a través de les gotes de pluja que seguien caient, i no va dir res. No estaves tan segur que a casa nostra mai no vindria cap lladre perquè no hi ha res per robar? Va xiuxaixar Maggie. No és cap lladre, no és cap lladre, va respondre Mo. Però quan es va apartar de la finestra feia una cara tan seriosa que el cor de Maggie es va posar a batejar més de pressa encara. Vés-te'n al llit, Maggie, va pregar-li. Aquesta visita és per a mi. I de seguida va marxar de l'habitació, abans que Maggie tingués temps de preguntar-li quina mena de visita podia ser aquella, que es presentava al mig de la nit. El va seguir intranquil·la. Al passadís va sentir que treia la cadena del portal de la casa i, quan va arribar al rebedor, va veure el seu pare dret al llindar de la porta oberta. La nit fosca i humida penetrava dins la casa i el brugit de la pluja sonava amenaçadorament fort. Dit de pols, ets tu? Va cridar Mo cap a la foscor. Dit de pols? Quina mena de nom era aquest? Maggie no recordava haver-lo sentit mai i, en canvi, li semblava familiar, com un record llunyac que no acabava de prendre forma. De primer, a fora va seguir havent-hi silenci. Només se sentia la pluja que hi havia remorejant i xiuxejant, com si de sobte la nit hagués cobrat veu. Però llavors unes passes se fan aproximar la casa. I de la foscor va sorgir l'home que havia estat dret al pati. L'abric llarg que portava xop de pluja se li enganxava a les cames i quan el desconegut va entrar en el feix de llum que sortia fora per la porta de la casa, Maggie va creure que per una fracció de segon que se li havia vist damunt de l'espatlla d'un cap perro pelut que va sortir de la motxilla del desconegut tot fortejant i s'havia tornat a entreforar ben de pressa. Dit de pols, es va aixugar la màniga amb la màniga la cara mullada i va allargar la mà al pare de Maggie. Com et va, llengua màgica? Va dir. Ha passat molt de temps. Mo va agafar vacil·lant la mà que l'altre li allargava. Molt de temps, va dir, mentre mirava més enllà del visitant, com si esperés veure sortir de la nit una altra figura del seu darrere. Entra, que encara t'hi deixaràs la pell aquí fora. Maggie diu que ja portes força estona davant de casa nostra. Maggie? Ah, sí, esclar. Mo va fer entrar dit de pols dins casa estirant-lo del braç. Va examinar Maggie amb tanta intenció que ja no sabia cap on mirar de la vergonya. Va acabar per mirar-lo també fixament. S'ha fet gran. Te'n recordes d'ella? Esclar que sí. A Maggie li va cridar l'atenció que Mo fes girar les claus dues vegades. Quants anys té ara? Dit de pols li va somriure. Era un somriure estrany. Maggie no aconseguia decidir si era burleta, condescendent o simplement vergonyós. No li va respondre el somriure. 12, va respondre Mo. 12, caram, sí que és gran. Dit de pols es va apartar del front els cabells xops de pluja. L'arribaven gairebé fins a les espatlles. Maggie es va preguntar quin color devien de tenir quan eren aixuts. Els pèls de la barba que li voltaven a la boca, els llavis prims eren rugents com el pèl del gat Rodamona que Maggie posava de tant en tant un platet de llet davant del portal. També en tenia a les galtes. Escadussers com la primera barba d'un noi jove. No podien amagar-se les cicatrius, tres llargues cicatrius blanquinoses. Semblava com si la cara de pols hagués estat trencada i tornada a enganxar temps enrere.